بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة أما تكيوا كتك سلسلة يتو يا رسالة أمبايو تمكوا تكي إفتيا يا إن يزنغمزيا مختصر كتك أبينيف ويتكدي يتو نبي منهج يتو كتك دعوة يا الله تبارك وتعالى imekuwa ni katika mambo ya msingi sana na ulazima kubainishia umma wa Waislamu juu ya harakati tunazokwenda nazo na da'wa tunayoilingania kwa umma na watu waweze kujua ni ipi manhaji iliyokuwa sahihi inayoweza kurejeshea umma heshima yake inayoweza kurejeshea umma nguvu yake inayoweza kurejeshea umma izza yake kwa sababu hakuna da'wa itakayokuwa imesimama kinyume na misingi ya da'wa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikawa ni yenye kufanikiwa. Kwa hivyo wanawajibika Waislamu waweze kuifahamu da'wa iliyokuwa sahihi, lakini pia Waislamu wanawajibika kuifahamu manhaji sahihi ya harakati ya mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambayo alisimamia na wakaja masahaba baada yake wakaisimamia, wakaja matabi'i baada yake wakaisimamia, wakaja tabi'i tabi'ina wakaisimamia ila yaumina hadha. Katika darasa yetu hii na mhadhara wetu tulifikia katika mahala kuziona kauli za maimamu wa Kiislamu, maimamu ahlu sunnati wal jamaa, maimamu wa kisalafi namna gani walipokuwa wakiheshimu maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, namna gani walipozitanguliza na kuzitukuza sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tukamwanza al-imamu Nu'man ibn Thabit al-imamu Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, tukaja kwa al-imamu Malik ibn Anas ibn Abi Amir, tukaja kwa al-imamu Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, tukaja kwa al-imamu Ahmad ibn Hanbali Abu Abdullah. Hawa ni maimamu kama alivyosema Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah katika lamia yake kwamba fa in ittaba'ta sabilahum fa muwafiqun, ikiwa utaifuata njia yao basi utakuwa ni mtu mwenye kuwafikishwa kuipatia haki, kwa sababu ni watu waliosimama katika haki. Wa in ittaba'ta fama 'alayka mu'awwal, lakini kama utaacha njia yao na ukaingia katika bid'ah, basi wewe hautakuwa na sehemu ya kupata msaada, sehemu ya kupata nusra, sehemu ya kusalimika. Wewe utakuwa ni katika watu waliopinda, na hautakuwa ni mtu uliyefanikiwa katika harakati zako, wala katika da'wa yako, wala katika ibada zako, kwa sababu utakuwa ni mubtadi'. Hivyo leo insha Allah Taala tutakuwa tuangalia mfano mmoja tu katika mifano ya masahaba wa mtume wetu alayhi salatu wassalamu, namna gani masahaba walivyoheshimu na kutukuza amri na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na sisi tumejiweka katika nafasi gani. Na kwa hadithi hii tutakuwa tumekimaliza kipengele cha kauli za maimamu katika kutukuza na kuheshimu sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Hadithi iliyoko mbele yetu ni hadithi ambayo imebeba kisa kirefu, kama alivyoeleza al-Imamu at-Tirmidhi katika sunani yake katika namba 2296, أكسيما حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن جعفر بن ميمون عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أسيما ابن مسعود وما أدراك من هو ابن مسعود. Ibn Mas'ud min as-sabiqin al-awwalin wa Ibn Mas'ud min kibari ulama'i as-sahaba wa qad qala anhu alayhi as-salatu was-salam idha haddathakum ibn ummi 'abdin fasaddiquhu wa qala alayhi as-salatu was-salam man ahabba an yaqra' al-Qur'ana ghaddan kama unzila فليقرأ بقراءة أمي بقراءة أمي عبدي أمي مسعود ابن أمي ابن مسعود كما أو كما قال عليه الصلاة والسلام في ثنائه على هذا الصحابة الجليل صحابي الجليل. عبد الله بن مسعود katika watu waliotangulia mwanzo kuingia katika Uislamu kunako masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud pia ni katika watu ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama amemuelezea akasema, atakapokuelezeni habari ibn ummi abdi basi msadikisheni. Mtume katuambia, atakapokuelezeni habari mtoto wa mama abdi, yani Abdullah ibn Mas'ud, basi msadikisheni. Lakini pia vile vile Mtume alayhi salatu wassalam akatueleza anayetaka kusoma Qur'ani kama ilivyoshuka basi yasome anavyosoma ibn ummi abdi, yani Abdullah ibn Mas'ud, au kama kala alayhi salatu wassalam. Na ana mengi sahaba huyu, miongoni mwa yale aliyokuwa nayo, ukaribu wake aliyokuwa nao kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, yuwasimulia Abdullah ibn Mas'ud anasema qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء. نتوم عليه الصلاة والسلام الصال صلاة العشاء. ثم انصرف كشمتوم يكوندوك كتك صالة انصراف مناكين بعد كتوى سلام كتوى سلام كلية نكشوته انديو انصراف كتك صالة. ثم انصرف شمتوم يكتوك كتك صالة فأخذ بيد عبد الله بن مسعود أكوشك مكون عبد الله بن مسعود موجة كتك ونفنزيواك مهداري ونيادابو نوينيكو أدابيك نادابو يا ابن امتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكوشك مكون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أسيما حتى خرج به إلى بطحاء مكة mpaka mtume akatoka naye Ibn Mas'udi wakaenda mpaka kwenye njia za milimani za Makka. Wakaenda huko mbali nje ya mji, na ni usiku baada ya Isha. Mwaonaje katika miji yetu unapokuwa katika umeme? Mwaliona lile giza lake lilivyo? Halafu ukatoka wewe baada ya Isha. Kaenda njia za milimani huko. Kakalishwa huko peke yako, wasemaje? Hali yake inatisha, au sio? Hata kama itakuwa ni siku ya mbara mwezi, manake ile tarehe 13, 14, 15, lakini usiku ni usiku, sawa? Akatoka mtume, kamshika mkono Abdullah ibn Mas'ud, kaenda naye. Hamwambii tunakwenda wapi? Kaenda naye. Ibn Mas'ud aliamuuliza mtume, tuende wapi? Hapana, angalia adabu na heshima ya sahaba kwa mtume. Kuna maswali kuuliza, wapi wanipeleka baada ya Isha? Kama walivyo baadhi ya watu wakizungumza na mashekhi wao baada ya Isha, sema mashekhi baada ya Isha. Yeye mwenye shekhi wake kwanza baada ya Isha. Kwani yeye alikuwa zungumza na wewe hajui kama ni baada ya Isha? Ameifananisha Isha na subhi. Lakini wale walikuwa na adabu. Hawakuwa hawanyanyui sauti zao mbele ya sauti ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, faajlasahu, mtume akamketisha mahala, akakaa hapa, akamkalisha mahala. Nuka kama takulala ndakwenda chukua viatu nda nyumbani kalali. Faajlasahu mtume sallallahu alayhi wasallam, akamkalisha Abdullah ibn Mas'ud. ثم خط عليه خطا كشا كم شريه مستاري كويني مكين من حديثه نتوني كم شريه مستاري عبد الله بن مسعود بعد يكم كالشتيني كم شريه مستاري ثم قال كشمتوم عليه الصلاة والسلام وكسيمكم انبياء بن مسعود لا تبرحن خطك لا تبرحن خطك usivuke mstari wako huu. Huu mstari nilokuchorea hapa usivuke. Fa innahu sayantahi ilayka rijalun, hapa patakomea watu. Watakuja rijalun, majitu makubwa yatakuja hapa. Mpaka hapo ulipokaa wewe watafika. Fala tukallimuhum, jambo la pili hilo, usiwasemeshe. Jambo la kwanza lilikuwa nini baada ya kumkalisha? La tabrahanna khattuka, au sio? Jambo la kwanza usivuke mstari wako baada ya kumchorea mstari. Jambo la pili, hapa patakuja watu, fala tukallimuhum, usiwasemeshe. Fa innahum la yukallimunaka, sababu watu hao wao pia hata kusemesha wewe. Midamu hawatakusemesha na wewe usiwasemeshe. Thumma madha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kisha mtume akapita akaendelea na safari yake, akamwacha Ibn Mas'ud amekaa peke yake. Ibn Mas'ud amekalishwa na mtume, kwanza aliyemkalisha ni mtume, sawa sawa. Baada ya kumkalisha akamchorea mstari, baada ya kumchorea mstari akamwambia usivuke mstari wako. Kisha anamwambia hapa patakuja watu, usiwasemeshe, maana wao hawatakusemesha. Haya ndio maelekezo ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Thumma madha Rasulullah, kisha mtume akapita akaendelea na safari yake huko, wakaenda. Ni usiku baada ya magharibi yote, baada ya isha. Baada ya isha. Lakini ni njia za Makka, milimani huko. Milimani huko, njia za Makka huko mbali ya mji. Sasa tumeakenda haithu arada, kule alipokusudia mwenyewe kwenda. Fabainama ana jalisun fi khatti, asema Ibn Mas'udi, wakati mimi nimekaa katika ule mstari wangu uliochorewa na mtume. Ha? Mchure ule mstari aliochorewa na mtume, yeye akiwa ndani ya mstari ule. Ith atani rijalu likaannahum zuttu, Kipindi hicho basi mimi walinijia watu wanaume kana kwamba wale watu ni mazuktu, na zuktu ni kabila katika makabila ya watu wa Sudani, watu weusi weusi. Wao tuko watu weusi afu tunazidia na weusi, au sio? Ash'aruhum, nywele zao wale watu. Mwajua nywele zinakaa wapi? Mguuni. Ash'aruhum, nywele zao. Wa ajisamuhum, na miili yao. La ara aura, hata sehemu zao za siri hazionekani. Ushana nywele za hivyo wewe? Ushana nywele za hivyo? Nywele ikafika kiunoni ikavuka kiuno, uliona wapi wewe? Eh? Manake nywele nyingi, mwili umejaa manyoa, majitu hayo. Yaani miili yao imefunikwa na manyoa, manywele tu mengi. Mpaka sehemu zao za siri hazionekani. Manake rangi ya nguo walizovaa hamna. Ni manywele tu. Wewe ukamwona mtu nywele zake zimefunika uso utakaa. Alafu ni usiku baada ya Isha. Sasa Ibn Mas'ud anasema la ara auratan wala ara qishra, sioni sehemu ya siri wala ngozi sioni, kwa yale manywele yalipokuwa mengi kwenye mwili wao, majitu hayo. Wayantahuna ilayya, wanakuja pale nilipokaa mimi. Ha? Unamwelewa huyo mtu? Sio mmoja, rijalun, majitu mengi, jamu rajulun, wanakuja. Yani ushaona ndo wale, halafu wanakuja pale ulipokaa wewe. Lakini mtume alimwambiaje? Angalia maagizo. Mtume alipomchorea msali alimwambia, alipomkalisha akamchorea msali alimwambiaje? La tabrahanna khattaka, usivuke mstari wako. Fa innahu sayantahi ilayka rijalun, hapa patakuja watu. Kwa hiyo maneno ya mtume yamesadifu, sawa sawa? Wanakuja watu sasa. Fala tukallimuhum, hao watu wakija wewe usiwasemeshe. Fa innahum la yukallimunaka, na wakati hata wao pia hawatakusemesha. Kwa hiyo anawaona jamaa hao wanakuja. Anasema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, la yujawizuna al-khatta, wale watu wamekuja hawavuki ule mstari uliochorewa na mtume. Watu wakuja wazunguka, huyu akija kishi hapa, huyu akija kishi hapa, huyu akija kishi hapa, huyu akija hapa. Hakuna aliyevuka mstari. Anasema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, thumma yasduruna ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kisha walipofika pale wale watu wakaanza kuelekea kule alipokwenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Manake wamekuja wale watu mpaka alipokaa Ibn Mas'udi. Kama wewe ndio umechorewa hapo mstari, na wewe umekaa hapo, na wenyewe wako hapa, baina yako na wao kuna nini? Mstari, hakuna mti wala ukuta. Baina yako wewe na wao kuna nini? Kuna mstari peke yake. Sasa kitazama kuanzia chini ya kipande cha kichwa juu, ni manyoa matupu. Ha? Halafu ni usiku baada ya Isha. Sasa Ibn Mas'ud anasema wale watu walipofika pale wakaanza kuelekea kule alipokwenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asema hatta idha kana min akhir al-layl, mpaka nilipokuwa mwishoni mwa usiku. Sasa mwishoni mwa usiku ni saa ngapi? Saa tatu, eh? Saa ngapi mwishoni mwa usiku? Saa kumi, kumi na moja. Saa tisa, saa kumi, kumi na moja, au sio? Mwishoni mwa usiku, saa tisa, saa kumi huko. Hebu angalia, tangu baada ya Isha, hamna kufumba macho hapo. Mtume hajarudi na wale mabwana hawajaonekana. Na nyinyi mwajua mapenzi ya masahaba kwa mtume yanashinda mapenzi ya masahaba kwenye nafsi zao. Yani walikuwa wanampenda mtume kuliko wanavyozipenda nafsi zao. Majitu kama hayo yanaelekea kule alipoelekea mtume. Kama mimi na wewe tunaweza kwenda, au sio? Lakini maelekezo ya mtume huko nyuma ametuambiaje? Usivuke mstari. Kwa hiyo hamna kutoka, hamna kupiga kelele, sababu usiseme wakaenda kule alipokwenda mtume. Anasema Ibn Mas'ud ya kwamba hatta idha kana min akhir al-layl, mpaka alipokuwa mwishoni mwa usiku sasa, lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'ani wa ana jalisun, kimtume amenijia na mimi bado nimekaa vile vile. Mtume aliwacha kamkalisha, amekwenda kule alipokwenda tangu baada ya isha, amerudi mwishoni mwa usiku, akamkuta Ibn Mas'ud amekaa alipomkalisha. Kamkuta Ibn Mas'ud amekaa alipokalishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema faqala mtume alaihi salatu wassalam, akasema laqad arani ya mundhu al-layla, manake nimekesha usiku wa leo. Mtume waambia nimekesha leo. Thumma dakhala alayya fi khatti, kisha mtume akaingia kwangu kwenye ule mstari wangu alionchorea. Hayo maneno akayazungumza bado hajaingia. Kisha ndo mtume akaingia kwenye mstari aliyomchorea Ibn Mas'ud. Alipoingia katika ule mstari aliyomchorea Ibn Mas'ud, anasema Ibn Mas'ud fatawassada fakhadhi faraqada, mtume akayafanya mapaja yangu kuwa ndo mto wake, akalala kwenye mapaja ya nani? Ya Ibn Mas'ud. Ukiyafanya mapaja kuwa mto, manake kichwa chake mtume alikilaza kwenye mapaja ya nani? Ya Ibn Mas'ud. Ukipata bahati ya kulaliwa na mtume, shekhe, mashaallah, ha, mtume akalala. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha raqada nafakha, mtume alikuwa anapolala, ukitaka kujua kama kalala, wasikie sauti ya kulala. Tufahamiane vizuri. Asema fabainama ana qa'idun wa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mutawassidun fakhadhi, wakati mimi nikiwa katika hali hiyo nimekaa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amelala kwenye mapaja yangu kipindi hicho, idha ana bi rijalin alayhim thiyabun bidun Allahu a'lam ma bihim min aljamal, mara wakaja watu wanaume wengine wamevaa nguo nyeupe, mashallah, ni wazuri watu hawa, Allah ndo anajua uzuri wao, maana huwezi kusimulia uzuri wao namna ulivyo. Wale wa mwanzo walikuwa weusi, manyoya mwili mzima, manywele yamejaa kutoka kichwani mwili mzima mpaka ngozi hazionekani, wala sehemu zao za siri hazionekani. Manake huwezi kumbainisha mwanamke wala mwanaume. La ara qashara, sioni hata ngozi ya mwili wao, amna, ni manyoya tu. Hawa wamekuja safari hii wamevaa nguo nyeupe, halafu Allah ndo anajua uzuri wao, maana ni wazuri sana watu hawa. Walipokuja watu hawa anasema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fantahu ilayya, wakaja mpaka mahali nilikokaa mimi na alipolala mtume. Fajalasa ta'ifatun minhum 'inda ra's Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ta'ifatun minhum 'inda rijlayhi وقالوا ثم قالوا بينهم, wakakaa kundi upande wa kichwa cha mtume na kundi wakakaa upande wa miguuni wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wakaanza kuzungumza baina yao. Mtume amelala, sahaba yuko macho, anawaona kwa macho yake, lakini hajapewa ruhusa ya kuzungumza na mtume. Mtume hajampa ruhusa ya kuzungumza chochote, kwa bado anaendelea kukaa kimya. Mwelewa? Wale wa jamaa walipokuwa wanazungumza wakasema mara aina abidan qat utiya mithla ma utiya hadha an-nabiy, hatujawahi kumuona mja wa Allah hata siku moja amepewa kama alipopewa mja huyu mtume huyu. Inna aynayhi tanamani wa qalbuhu yaqdan, ajabu ya mtume huyu ni kwamba macho yake yanalala lakini moyo wake haulali. macho ndo yanalala tu hivi mifumba, lakini moyo wake haulali. Manake moyo wake unajua hali zote zinazoendelea. Ukizungumza mkikohoa anajua. Waliposema haya maneno, wenzao wakawaambia, wale wenzake wale kundi la huku wakawaambia wenzao, adribu lahu mathalan, mtoleeni mfano huyu anafanana na nani, mwamfananisha vipi? Wakasema mathalu sayyidi bana qasran, mfano wake ni mfano wa mtu mfalme, mheshimiwa mmoja, mfalme mkubwa aliyejenga kasri ya kifalme, gorofa la kifalme, jumba la kifalme. Thumma ja'ala ma'adabatan, kisha akaandaa karamu za vyakula ndani ya gorofa lile. Fada'a an-nasa ila ta'amihi wa sharabihi, na kisha akaanza kuwaita watu waingie kule kwenye ile gorofa lake kula na kunywa. Faman ajabahu akala min ta'amihi wa shariba min sharabihi, yule atakayekubali ule wito wa yule sayyid ataingia kwenye nyumba na atakula kile chakula na atakunywa kile kinywaji. Wa man lam yujibuhu aqabahu, na yule asiyekubali ule wito wa kuingia kwenye ile nyumba na kula kile chakula, basi yule mfalme anamtesa, anamwadhibu. Au qala adhabahu, au akasema lile kundi anamwadhibu, adhabahu. Thumma irtafa'u, kisha wale jamaa za wakaondoka zao wakaenda. Maelewa vizuri? Baada ya kutoa huu mfano fa nini? Wakaenda zao. Kishamaliza kazi yao. Walipoondoka wale watu, wastaiqadha Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam inda dhalik. Wameondoka na mtume akaamka. Alipoamka mtume sallallahu alayhi wasallam faqala, mtume akasema, sami'ta ma qala haula? Silikuwa melala huyo. Alipoamka mtume akasema, sami'ta ma qala haula ibn Mas'ud, umeyasikia yale waliosema hawa jamaa waliokuwepo hapa? Silikuwa melala huyo, lakini macho yake ndio yanalala, moyo wake haulali. Huyo ndio Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud akamjibu mtume akamwambia mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hajui wa hal tadri man haula, na unawajua hawa nkiwadani kina nani waliokuja hapa? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, kasema Allah na mtume wake ndio wajuzi zaidi wa haya, mimi siwajui kina nani. Qala humul malaika, akamwambia hawa waliokuja hapa ni malaika. Fatadri mal mathalu alladhi darabuhu, unaujua ni mfano gani waloutoa? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, nikasema Allah na mtume wake ndiye wajuzi wanajua, mimi sijui. Qala al mathalu alladhi darabu ar-rahmanu tabaraka wa ta'ala, mfano waloupiga hawa malaika walokuwa hapa, wa sayyid bana qasra, wa mfalme aliyejenga kasri, aliyejenga jumba la kifalme, alafu akaandaa maadaba, karamu za vyakula ndani za kila aina, alafu akaita watu waje kula, watakao kuja kuingia katika ile nyumba watakula na watakunywa vile vilivyoandaliwa mle ndani, na wale ambao hawatakubali ule wito wataadhibiwa. Akamwambia mfano huo ni mfano wa Allahu tabaraka wa taala bana aljanna, Allah ameiumba pepo, akaitengeneza vizuri pepo, akaipamba vizuri pepo, akaweka namna mbalimbali za vyakula na vinywaji katika pepo. Wadaa ilaiha ibadahu, alafu akawaita waja wake waingie katika ile pepo. Faman ajabahu dakhala aljanna, atakayeitikia wito wa Allah ataingia peponi. Wa man lam yujibuhu aqabahu au azabahu, na yule ambaye hatoitika wito wa Allah, basi Allah atamwadhibu ama atamtesa. Lile kundi la wale watu wa mwanzo ni majini. Lile kundi la watu wa mwanzo ni watu gani? Ni majini. Na kile kilikuwa ni kipindi maalumu ambacho mtume alayhi salatu wassalam anaongea na hawa majini. wanamueleza shida zao, matatizo yao, na mtume anawatatulia mambo yao. Mtume alikuwa na kipindi cha kukutana na majini. Majini wa Uislamu, sio kina makata, visoke, migabo, majini wa Uislamu. Wa anna minna almuslimuna wa minna alqasitun. Sasa majini wa Uislamu walikuwa na kipindi cha kukutana na Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa hivyo wale walipokuja, mtume alimwambia Ibn Mas'udi, hapa patakomea watu, na hawa watu watakaofika hapa wewe usiwasemeshe, maana wao hawatakusemesha. Wanasema ulama juu ya maneno haya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kwamba mstari ule uliochorwa na mtume sio mstari kama mstari tunayochora sisi, ni mstari khatu sunna, ni mstari wa sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lau Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu angali thubutu kunyanyuka pale, basi wale majini wangemgawana pale pale, wangemchana chana. Yani angeliondoka kumfuata mtume alipokwenda angedhurika, angeondoka kurudi Maka angedhurika, angenyanyua sauti yake angedhurika. Lakini alipotamasak na sunna, wale majini hawakumuona. Ilikuwa ni ngome ya ukuta ambayo zege lake huwezi kulitolea mfano. Maelewa? Si majini watuona sisi, si watuwaoni. Lakini maelekezo ya mtume akishakwambia ukifanya hivi hawata kufanya chochote, basi hata wakija 10,000 hawawezi. Na wala hawakuthubutu, na wala hawakuona, kama ambavyo hawakumuona Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadithi hii baada ya Imam al-Tirmidhi kuileta, akaleta maneno akasema, hadha hadithun hasanun gharibun min hadha al-wajhi wa Abu Tamima huwa al-Juhaymi wasmuhu Tarifu ibn Mujalid wa Abu Uthman al-Nahdi ismuhu Abdul Rahman ibn Mulli wa Sulaiman al-Taymi qad rawa hadha al-hadith anhu mu'tamar wa huwa Sulaiman ibn Tarha ibn Turkhan wa lam yakun Taymiyya wa innama kana yanzilu bani Taym fanusiba ilayhim qala Ali قال يحيى بن سعيد ما رأيت أخوف لله تعالى من سليمان التيمي. حديث درجات حديث صحيح ويبتيش علماء كوا حديث صحيح. هو ديوم سمام وصحابة ومتوم كيبين دي كليكوا كيبين تسانغابي بعد العشاء. Lakini alipotamasak na sunna ya mtume, kwamba mtume kanielekeza hivi, aliposimama pale alipoelekezwa na mtume, hakuna kilichomdhuru. Na wewe utakapokaa pale alipokuweka mtume, hakuna kitakachokudhuru. Lau watakusanyika watu wa mji mzima wa Tabora, na wewe ukawa ndio mwana sunna peke yako, ukasema hapa kakaa mtume na mimi ninakaa, wallahi hawakuwezi. Allah anasema inna lanansura rusulana walladhina amanu ma, si tutawanusuru mitume wetu na walioamini. Kwa hivyo wewe utakapokuwa kadri umeshikamana na sunna, ndivyo utakapokuwa na msaada wa Allah. Kwa hiyo ukishikamana kidogo na msaada kidogo, ukishikamana saizi ya kati na msaada wa Allah saizi ya kati, ukishikamana sana na msaada wa Allah sana. Unachagua ipi? Sana domoni au muna faida ya kushikamana na sunna? Majini wale hawakumuona Ibn Mas'ud, mstari tu. Siku moja nakumbuka ule wakati bwana mmoja alisoma hadithi katika kitabu Sifatu Salatu an-Nabi cha Sheikh Al-Albani, akakuta hadithi ya tahrik al-asabi, tahrik ya kidole. Sheikh Al-Albani ameleta katika riwaya akielezea faida ya kunyanyua kidole, akasema, akaleta riwaya kwamba kile kidole unachokinyanyua cha shahada kina maumivu makali kwa shaitani kuliko kumpiga na chuma. La hiya ashaddu ala shaitani min darb al-hadid, kina maumivu kama shaitani kuliko kumpiga chuma. Jamaa mmoja akasema, angalieni maajabu, eti kidole eti ukifanya hivyo ampiga rungu shaitani, anafanyia istizai sunna ya mtume, afanyia istizai. Sasa hivi hata kuku ukimfanyia hivi, kuku ukimfanyia hivi atakimbia. Angalia hawa jamaa, hawajui mashetani nini hapa. Hashindwa kuzoea kama usijui hadithi, useme usijui tu. Kwa nini wafanya kejeli na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mimi kamwambia hivi, ili umfukuze kuku inabidi usemeje? Au sio? Ah? Tayeb. Mtume atuambia kwamba ukisema a'udhu billahi minashaitani rajim, shaitani akimbia wala kusogelei, au sio? Ukimwambia kuku a'udhu billahi minashaitani rajim, acha kula mtama wako. Kuku anakula mtama, ukasa a'udhu billahi minashaitani rajim, a'udhu billahi minashaitani rajim, mtama utakwisha. Leo kana a'udhu billahi minashaitani rajim. Sasa usilete mifano ya akili yako mbovu ambayo bado umejaa matope, ukaja kuilingamanisha na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maelekezo ya mtume ni ngome isiyokuwa na anayeweza kuiparamia. Naeleweka vizuri? Yaani ukikaa kwenye sunna ya mtume, manake kwenye maelekezo na muongozo wa mtume, hakuna atakayeweza kukuparamia. Hakuna. Hata wakija wengi wa namna gani hawawezi. Lakini msaada wa Allah kwa mtu muumini ni pale yule mtu alipokaa karibu na sunna. Kadri unapokaa na sunna vizuri, ndivyo na Allah anapokuwa karibu na wewe. Man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb, katika hadithi al-Qudusi, hadithi ya Abi Huraira. Kisha mtume akasemaje? Allah akasemaje? Ma taqarraba ilayya 'abdin bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaraktuhu 'alayhi, mje hajajikurubisha kwangu kwa kitu ambacho ninakipenda sana kuliko nilichomfaradhishia. Kwa kadri unapotekeleza wajibu wa Allah na sunna za mtume, ndipo unapozidi kuwa karibu na nani? Na Allah tabaraka wa taala. Angalieni Ibn Mas'udi ametoka na mtume usiku, angalieni mazingira, mazingira yalivyo, porini, milimani, mtume kamkalisha, hakusimama alipokalishwa na mtume. Angalia utifu. Mtume anamchorea mstari, anamwambia usivuke mstari na hakuuvuka. Mtume anamwambia hapa patakuja watu usiwasemeshe na hakuwasemesha. Na mtume alipomwacha kakaa, amekwenda huko karudi mwisho wa usiku kamkuta kakaa. Angekuacha wewe, angekuta wapi? Yakuta koroba tu, sio? Shakufa siku nyingi na usingizi. Nakuta unaota tu huku unapaa. Lakini angalia masahaba walipokuwa watiifu kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio mawkifu waliokuwa nayo masahaba. Na hiki kidogo tu katika nubdha ya maisha ya masahaba, namna walivyokuwa wakimtii na kumsikiliza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tukiyaheshimu mafundisho ya mtume, basi tutafanikiwa. Tufahamiane vizuri. Na katika hili tumejifunza sisi masahaba walivyoiona nafasi ya mtume katika maisha yao. Tufahamiane vizuri. Na hakuna shaka kwamba anna al-wusula ila Allah wa ila ridwani, uwezekano wa kufika kwa Allah na kuzipata radhi zake, biduni tibai nabiihi wa aminihi ala wahyihi, muhal. Kupata radhi za Allah na kuipata pepo ya Allah kinyume na kumfuata mtume wake na muaminifu wake katika wahai, ni jambo haliwezekani. Haliwezekani. Naeleweka vizuri? Haliwezekani. Wa talabul huda min ghairi hadihi huwa ainu dhalala, na kutafuta mwongozo mwingine kinyume na mwongozo wa mtume, basi ndio chimbuko la upotovu. Kutaka kupotea, tengeneza mwongozo wako na uache mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mifano hii, mfano huu wa hadithi tumeuweka katika kuonyesha faida na namna masahaba walivyoheshimu na kutukuza maelekezo na muongozo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Allah amejenga pepo, akaweka ndani namna mbalimbali za neema na vyakula. Mtume katika hadithi nyingine katuambia, fiha ma la ainu raat, peponi kuna neema jicho halijawahi kuona. Jicho lako halijawahi kuona nini? Jicho la mwanadamu yoyote, sio mimi na wewe tumekaa kijijini huku. Wale waliokaa dunia ya kwanza macho yao pia hayajawahi kuona, hata usingizini hamna. Wala udhunu samiat, wala sikio halijawahi kusikia, sikio la mwanadamu kusikia zile sauti za peponi haijawahi. Wala khatara ala qalbi bashar, wala moyo kufikiria zile raha na maisha ya peponi kwamba yako hivi hivi, moyo wa mwanadamu yoyote haujawahi. Sasa vizuri, sasa Allah ametengeneza pepo, halafu Allah ndo akaandaa karamu. Jamani, karamu imeandaliwa na Allah, haijaandaliwa na mantimie wala haijaandaliwa na mpishi yoyote anayejua kupika duniani. Ameandaa Allah mwenyewe hiyo karamu. Nitakuwa na utukufu kiasi gani niye mtakikula? Na mwezi kula mpaka mumfuate mtume. Sasa ikiwa utakuwa unataka kula na kunawa utaki na kumfuata mtume utaki, utakula vipi sasa? Haiwezekani ukapata neema hiyo, haiwezekani. Kwa hiyo hii hadithi yetupa mfano mzuri sana wa sisi kuwa na adabu, na wa sisi kuwa na msimamo, na wa sisi kuwa na heshima na mafundisho ya nani? Ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tatoa mfano mwingine mmoja au miwili katika kudharau mafundisho na mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Rawi al-Bukhari bi sanadihi an Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Hadithi ikaisimulia Anas, imepokelewa na Imamu al-Bukhari katika sanadi yake. Anasema Anas ibn Malik radiyallahu anhu, kana rajulun nasrani, kulikuwa na bwana mmoja wa Kikristo mnaswara. Fa aslama, yule bwana akaingia katika Uislamu. Wa qara al-Baqara wa Ala Imran, akajifunza katika Uislamu kusoma Qur'ani, akaweza kusoma Qur'ani suratul Baqara yote, na akaweza kusoma Qur'ani Ala Imran akahifadhi. Nasara Mkristo aliyeslimu sawa. Wa kana yaktubu lin-nabii sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na yule Mkristo alikuwa anajua kuandika, hivyo mtume akamfanya katika waandishi wake wa wahyi. Ujamaa wa Kikristo. Yule bwana akakaa katika Uislamu muda aliotaka mwenyewe kukaa. Faada an-nasraniya, akarudi katika Ukristo wake, kaacha habari za Uislamu, akarudi kule alipokuwa katika kuabudu masanamu ya Bwana asifiwe, na Bikira Maria, akarudi kule. Fakana yakulu, yule bwana alipokuwa amerudi katika Ukristo wake, akaanza kuwazungumza maneno barabarani na kwa watu, akijigamba anasema kwamba la yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu, Muhammad hajui yale alioniandikia mimi ndo anayajua. Muhammad hayajui isipokuwa yale niliyomwandikia mimi ndo anayajua. Anajaribu kupapasa namna ya kumdhalilisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Basi famatahu Allah akamfisha yule jamaa Mkristo. Fadafanuhu, ndugu zake wakamzika. Mwajua wanapozika Wakristo, sio? Ukutia ndani ya sanduku. Hamna, yani wanaona udongo haukutoshi, wakushindilia na sanduku juu. Yaani wao ndio kiboko. Acha ile habari ya kukuwekea mambo ya mwana ndani nini? Wewe unafungwa ndani ya sanduku, hamna kutoka, la pigiliwa misubari, wewe utakuwa bahati mbaya utoki huko. so mchezo. Eh? Sanduku la mbao utaliweza wewe? Kubandua misumari. Kwa hiyo mle ndani ukikalishwa na joka mle la kupiga kweli kweli. Kufurukuti. Yaani wao wasaidia wewe kudhibitiwa. Sasa yule bwana alipokufa ndugu zake wakamzika, fa asbaha wa qad lafadhatuhu al-ard. Kaamka asubuhi ardhi imemtema haimtaki. Ardhi imemtema haimtaki. Kwangu wewe ukai sikutaki. Ikamtupa juu ya ardhi. Faqala wale mabwana wakasema ndugu zake, faqala ashabuhu ndugu zake wakasema, hadha fi'lu Muhammadin wa ashabu. Hapana bwana, hili jambo limefanywa na Muhammad na wafuasi wake. Kwa sababu huyu bwana alikuwa anajigamba na kuambia kwamba Muhammad hajui isipokuwa yale aliyoandika yeye. Kwa hiyo wamemuonea wivu, wamekuja kumfukua wakamtupa. Haya, fahafaru lahu fil ardi mastata'u. Wakachimba shimo refu waliweza wao. Tusawakomesha, hamtoi tena huyu. Shimo refu wakachimba wale mabwana wa Kikristo. Falqawhu, maana wao kuingia haikuwezekana, wakamtupa. Nikarudishwa kwenye shimo lile sanduku lile. Jamaa kaingizwa mle ndani. Walipomweka mle ndani, fa asbahu wa qad lafadhathu al-ard. Wanaamka asubuhi ardhi imemtoa na huko. Toka sikutaki, hata ukipelekwa kilomita 200 itakusomoa tu. Ardhi kamtoa tena haimtaki. Kwa jinsi walivyochimba shimo refu, wao wenyewe wakasema fa'alimu annahu laysa min fi'li an-nas. Hapana, hili sasa si halifanywi na mwanadamu hili. Hili sola mwanadamu tena hili. Falqawhu, wakamtupa ndugu yao. Ukitupwa utaliwa na nini? Chakula cha mbwa koko, fisi, na wanyama wengine ukashambulia. Kwa hiyo angalia madhara ya kumdharau mtume. Imam al-Bukhari ameileta hadithi hii watu wajue madhara ya watu kutaka kuvunja heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasa kuvunja heshima ya mtume, pia kuvunja sunna zake mtume ni kuvunja heshima yake. Kuvunja maelekezo yake mtume ni kuvunja heshima yake. Watu wachukue tahadhari na hayo. Naeleza vizuri, mfano wa mwisho ameeleza al-Imam Muslim katika sharhi. Nikuja hadithi hii katika sharhu sahihu Muslim kwenye kitabu Fathul Mulhim, ambayo ni sharhi ya sahihu Muslim katika juzu ya pili katika sahifa ya 64. Aeleza Imam Muslim kwamba anna ba'd al-muhaddithina rahala ila Dimashq li akhdh al-hadithi. Mmoja katika wanawachuoni wa hadithi alisafiri akaenda katika mji wa Damascus kwenda kusoma hadithi, kwenda kukusanya hadithi za mtume, kwenda kusoma an sheikh al-mashhur biha, kwa mwanachuoni, kwa sheikh aliyekuwa mashuhuri katika mji wa Damascus. Akaenda kule kusoma, faqara alayhi jumlatan, akasoma kiasi cha elimu ya hadithi, lakini kana bainahu wa bainahu hijaba, lakini ilikuwa baina ya mwanafunzi na mwalimu kuna pazia katikati. Mwanafunzi hamuoni mwalimu, baina ya mwalimu na mwanafunzi palikuwa na pazia katikati. Asema al-Imamu rahimahullahu ta'ala, walam yara wajhahu, na mwanafunzi hakuwahi kuona uso wa mwalimu wake. Lakini anasomeshwa si sauti tu, akastahimili kwa sababu shida yake yeye ni elimu, shida yake sio uso wa mwalimu. Akapata ilmu. Falamma talat mulazamatuhu lahu, ulipokuwa muda umekuwa mrefu na mwanafunzi amelazim darasa ya shekhe, maana walikuwa wengine akienda kusoma, sasa sasa kwa mtu umuone. Mko mwalimu mwanamke huyu vipi sasa? Mwalimu ni mapazia, mimi ni mapazia. Mwingine akisoma siku mbili akimbia. Lakini huyu alilazim akadumu katika darasa. Mwalimu alipoona mwanafunzi huyu amedumu na hirsi yake ya kusoma ilmu ya hadithi ni kubwa, waraa hirsuhu ala wajhi ala alhadithi, na akaona pupa yake katika hadithi za bwana mtume, kashafa lahu sitra, mwalimu akamfunulia ile pazia, kamuondolea pazia. Kama wewe umesikia Tabora kuna kijiustazi kimoja kinafundisha, ukaja hapa Kiloleni kwetu porini kwenye mbu bara, mwalimu yuko nyuma ya pazia, shekhe nimekuja kusoma, kaa hapo hapo tu. Aha, naanza haya, 1, 2, 3, 4, kwaje shekhe subuoni vipi bwana? Kama mkufundishana watabu au mwele shekhe wako, mara kesho mwanafunzi haji, au sio? Hatafuta markazi nyingine ya kwenda kusoma. Sasa jamaa akalazim, kwa sababu elimu iliyomtoa kwao anaipata, hana haja ya kuondoka, sio shida yake. Shekhe alipoona mwanafunzi huyu amedumu darasani na ana pupa ya kuzijua hadithi za bwana mtume, kashafa lahu sitra, mwalimu akamfunulia pazia. Faraa wajhahu wajhul himar, mwanafunzi alipoona uso wa mtume anaona mwalimu wake ana uso wa punda. Mwamjua punda? Sio ng'ombe, punda. Mwamjua punda hata sura yake pia mbaya? Punda sauti yake mbaya na sura yake mbaya. Inna ankara al-aswati la sautul hamir. Sauti mbaya sauti ya punda, Allah anasema. Halafu akatuambia msio mithlu al-himari yahmilu asfara. Punda katulea mifano mibaya kwenye Qur'ani, au kuna mfano mzuri wa punda? Sasa mwalimu aliyekuwa yasomesha hadithi uso wake ni uso wa punda, mwanafunzi akashtuka. Mtu jini. Mwili wa mwanadamu lakini uso uso wa punda. Faqala lahu, mwalimu akamwambia mwanafunzi wake, ihdhar ya bunayya, chukua tahadhari ya hali ya juu mwanangu, an tasbuqa al-imam, kuthubutu kumtangulia imam. Chukua tahadhari, usithubutu kumtangulia imam. Fa inni lamma marra bi fi al-hadithi istaba'adtu lahu istaba'adtu waqu'ihi, mimi nilipokuta makatazo hayo kwenye hadithi niliyafanya matukio yake ya mbali. Kwenye hadithi mtume akakemea mtu kunyanyua kichwa chake kabla ya imamu, kurukuu kabla ya imamu au kuinuka kabla ya imamu. Kwa kitendo hicho Allah aweza kumgeuza mmoja wenu uso wake ukawa uso wa punda. Alipoipita hadithi hiyo akaona tukio hili ni mbali, haliwezi kutokea. Kwa hiyo akaiacha ile hadithi kwa kuona kwamba tukio hili haliwezi kumtokea. Sawa Fasabaktu al-imam, nikamtangulia imam. Fasara wajhi kama tara. Allahu Akbar. Kwa kumtangulia imam basi uso wangu pale pale ukageuka kama unavyoniona. Mimi mwanachuoni mkubwa, shekhe wa hadithi mashuhuri hapa mjini, lakini Allah kantolea mfano. Sasa mwanangu usithubutu kumtangulia imam. Angalia mifano ya wazi. Mwelewa? Nyi wanyo ndevu. Kwa bahati mbaya au sio? Ndio. Nyoni kwa bahati mbaya sababu zinawasha. Lakini wakati zinawasha ziache hivyo hivyo mpaka ustahamili, utaona zinakaa sawa sawa, haziwashi tena. Na wale wenye kuuza masuruali, na wale wenye kuvaa chata sijui nini mikononi, mabangili kama ya wanawake na mingineyo mbalimbali, wachukue tahadhari wanaojiweka mbali na kutokewa na mitihani ambayo Allah aweza kutaka wakati wowote ikawatokea. Maelewa? Na iko mingi mifano kama hivi, lakini mimi nimechagua hii mimi pekee yake kwa ajili ya kutoa tahadhari. Huyu mmoja alikuwa yuwamfanyia kejeli mtume kwamba mtume Muhammad hajui isipokuwa nini alichoandika yeye, kwa sababu kaingia kwenye Ukristo, kwenye Uislamu, akasoma Qur'ani, akajua kusoma sura mbili tu, Bakara na Ali Imran, akajiona shekhe mkubwa. Sasa anaweza kujitangaza. Akatoka katika Uislamu akaanza kuvunja heshima ya mtume. Soma Muhammad hajui isipokuwa nilomwandikia mimi. Allah akamfisha, alafu ardhi ikamkataa, sikutaki. Akafa kama mzoga wa mbwa aligongana gari barabarani. Ha? Kifo kibaya hicho. Mwasemaje kama akiwa baba yako au mjomba wako? Sitakuwa kila siku unalia tu, au sio? Kila siku utakuwa mtu wa huzuni, kila ukikumbuka unaona huzuni tu. Hatari hii. Maana yake mwanadamu simnajua akikaa anavunuka. Ha? Hamwezi kukaa naye ndani ya nyumba, lazima mkamtupe. Sasa baba, mjomba, shangazi, nani? Maana kwa Kristo wanafika wote wanawake na wanaume. Huenda kutupa. Wana mtupa busi wao. Mtampeleka wapi sasa? Mtampeleka wapi? Mwenyewe mafikiria anaweza kumpeleka wapi? Ardhi imemkataa. Lakini kwa nini imemkataa ardhi? Kosa lake lilikuwa nini? Kumdharau Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kumdharau mtume pia kudharau sunna zake, kudharau muongozo wake, kudharau mafundisho yake, usithubutu wewe ukapata ujasiri wa kudharau mafundisho ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kuyafanyia mzaha. Mwamuona huyu mwanachuoni, ni mwanachuoni wa hadithi. Jamani, wanasema wanachuoni ya kwamba ahlul hadithi hum ahlun nabii. Ahlul hadithi hum ahlun nabii. Watu wa hadithi wao ndio watu wa mtume. Hata kama hawakumswahibu mtume nafsi yake ule mwili wake, anfasahu sahibu. Ile pumzi ya mtume ndio wako nayo pamoja. Watu wa hadithi. Lakini huyu mwanachuoni wa hadithi alipoweka mbali matukio ya adhabu ya mtume aloahidi Allah kupitia mtume wake, atakayemtangulia imamu aogope na achukue tahadhari, atakayemtangulia imamu tabgeuza kugeuza uso wake kuwa uso wa punda. Ah, mpaka uso uje kuwa wa punda. Istabaadtu, yani nilifanya tukio la mbali, nilifanya jambo la mbali. Ushehe wake ulimsaidia alipodharau amri ya mtume? Ushehe wake ulimsaidia? Elimu yake ya hadithi ilimsaidia? Basi chukua tahadhari. Ikiwa huyo alikuwa ni mwanachuoni anayewafundisha watu na Allah akamwadhibu duniani kumgeuza uso wake kuwa uso wa punda kwa kudharau hadithi moja ya mtume, wewe unaidharau hadithi zote za mtume, una hali gani? Sasa Allah kukuacha si maana yake kwamba anakuogopa. Hapana. Dharhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimu al-amalu fa sawfa ya'lamu. Allah subhanahu wa ta'ala, dharhum, waache tu Muhammad, waache hao makafiri, waache hao watu waovu. Dharhum yakulu, waache wale wanapotaka. Wa yulhihimu al-amalu, na yale wazi mipango yao walioipanga, acha tuendelee. Watajua muda si mrefu. Sasa ukiachwa adhabu yako itakuwa mbaya zaidi, bora uadhibiwe hapa duniani. Huyu mwana wa chuoni alipopewa adhabu ya kugeuzwa uso wake wa punda, sikajua kosa lake, kwa siku zote ni mtu wa tauba. Angalia, anatoa onyo kwa mwanafunzi wake, mwanaye, anamwambia ihdhar ya bunayya, chukua tahadhari mwanangu, antasbuka al-imam, usije kumtangulia imamu. Bakora yake ilionayo ni kumtangulia nani? Uso wake imekuwa ni sehemu ya mawaidha kwa watu wengine. Mpaka leo tutasoma sisi kwamba mtu mwanachuoni wa hadithi alimtangulia mtu, alimtangulia imamu akakhalifu hadithi ya mtume moja tu. Allah akaugeuza uso wake kuwa uso wa punda. Basi wewe hautashindikana kuadhibiwa, lakini Allah kukuacha kwake haimaanishi kwamba anakupenda. Anakucheleweshea adhabu katika moto wa jahannam. Allah atunusuru na atusalimishe na adhabu zake. Tumetoa mifano hii leo katika kuonyesha faida na umuhimu wa kuheshimu na kutukuza sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini pia vile vile kutahadharisha watu wenye kudharau sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna watu wasema kwani sunna ndefu tu? Yaani wewe muone ndefu ndio sunna tu? Pana, sisi tujaona kama ndevu ndio sunna tu, lakini ndevu ni wajibu, sio sunna. ndevu ni wajibu na sio nini? Ziache kama mwanaume, ziache. Kwa sasa tumeziona ndio hizo tu. Ziache sasa kama unaziweza. Ndacha nikiamua, acha leo. Kwa sababu wewe unasemaje ukifa una ndevu? Kosa la kwanza, unaingia kaburini unaadhibiwa wewe. Utawezaje kusema Muhammad ni mtume wake wakati una mukhalifu mtume Muhammad? Utawezaje? Malaika wakuuliza katika maswali yao matatu, watakuuliza man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, katika riwaya man nabiyuka, ni nani huyo mtu aliyetumwa kwenu? Utajibu, utajibu nini wakati umtaki wala ufuati? Utajibu nini? Utasema ha ha ha, sami'tu an-nasa yaqulun faqul, nilisikia tu watu wanasema, mimi nikasema. Wasema nini? Hamna, hamna jawabu, mko moto. Mleka vizuri. Kwa hiyo watu wachukue tahadhari na kudharau muongozo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mathalan, tutoa mfano. Mfano muongozo wa mtume katika mambo, kila mmoja wetu yualilia ni mtu akiomba apewe, sawa? Ni mtu akiomba apewe, ukimuomba Allah akupe, na ukimuomba ndugu yako pia. Sasa ukitaka kuomba upewe, maana yake fuata alivyoelekeza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, ukikaa kwenye sunna, watu wote wakikuchukia hawezi kukudhuru chochote. Umeelewa vizuri? Ukikaa kwenye sunna, watakudharau mpaka wajukuu zako wa nyumbani. Ndio maumbile yalivyo, ndio dini ilivyo. Sasa wewe usiwaangalie watu ukapata sunna kwa ajili ya watu. Na wewe usiwaangalie watu ukaacha kufuata sunna kwa ajili ya watu. Hapana. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ameeleza maneno mazuri katika Nuniya. Nuniya ni beti ambazo ameziandika Imam Ibn al-Qayyim, zote zaishia na nuni, nuni, nuni, nuni, nuni, zaitwa Nuniya. Akasema hivi: la tawhashanna ghurbatan baina al-wara, usiogope wewe ugeni mbele za watu. Yaani usiogope kuwa mgeni mbele za watu. Watu hawa wako mbele yako, jamaa zako, wajomba, family, jamii unayoishi nayo. La tawhashanna ghurba, usiogope ugeni kwamba peke yangu tu. Fannasu kal amwatu fil hisban, watu unaowaona mbele yako ni kama maiti wanaokaa kusubiria hisabu. Maiti wa kifo wanasubiria nini? Hisabu. Sasa hawa watu wanaokutolea macho hawa ni kama nini? Ni kama maiti. Sasa usiogope ugeni mbele za watu, usiogope watu wanakunyooshea vidole, watakusema, watakupiga makonzi, usiogope. Uliwahi kuona maiti kanyua mkono? Wapi uliona? Atakosoma hiti huyo. Sasa Ibn al-Qayyim alipoleta haya maneno, ukiyatazama kama unaweza kuona madogo vile, lakini la. Kwa sababu ghurba katika dini ni ghurba katika sunna. Ugeni katika sunna. Watu wote basi wewe tu. Unaona ugeni wenyewe ulivyo? Sasa utakapokuwa umekaa kwenye sunna, kwamba haya ndio maelekezo ya mtume, huu ndio muongozo wa mtume, ndi mfano wake ule wa nani tulomsoma mwanzo? Nani tulomsoma mwanzo? Ibn Mas'udi alipokaa baada ya isha usiku, kachorewa mstari tu, hakuna baina yake na yale majitu isipokuwa ni mstari uliochorwa na mtume. Wale majitu walikuja paka pale, wazunguka, lakini hawaoni kitu. Yeye anawaona, alafu wao hawamuoni. Usiogope kufuata mwelekezo wa mtume, muongozo wa mtume kwa hao. Sasa ikiwa wale ilikuwa ni usiku, usiku watu wenyewe wanatisha, Ibn Mas'udi kafuata maelekezo, wale watu walikuwa kama mfano wa maiti au sio mfano wa maiti? Waliweza kumfanya kitu? Kwa nini hawakuweza kumfanya chochote? Kwa sababu lazima sunna. Kwa sababu alilazim muongozo wa mtume. Na wewe ukilazim muongozo wa mtume, la tawhashanna ghurba, basi usiogope upweke. Usiogope ugeni, kwa sababu hawa wote wanaokuzunguka, wanaosema, wanaopiga kelele, wote hawa, baba, mjomba, mama, shangazi, wote hawa wachukulie ni mfano wa maiti wanaosubiria hesabu kwa Allah. Hawawezi kukufanya chochote. Kama ambavyo wale majini hawakuweza kumuona Ibn Mas'udi kwa ngome iliyowekwa na mtume, ndio sunna ya mtume hiyo. Sio kama mmeelewa au mtoe mfano mwingine unatosha. Ibn Qayyim akasema hivi, awama alimta bi anna ahla sunna, hivi wewe mpaka sasa haujajua kwamba watu wa ahlu sunna al-ghuraba haqqan 'inda kulli zamani, ndio ghuraba wa kweli katika kila zama, wale ahlu sunna wa kweli, wa ahlu sunna kimaneno na kimatendo, wao ndio ghuraba, ndio wageni katika kila zama, haujajua tu. Kulli, hebu nieleze basi, kulli niambie, mata sallama ar-rasul wa sahbahu wattabi'una lahum 'ala al-ihsan, ni lini ulisikia mtume sallallahu alayhi wasallama na masahaba zake na tabi'i wanisalimika? Kipindi gani ulisikia wameishi kwa amani mpaka wewe unakuwa muoga kiasi hicho? Anasema hivi, kulli, nataka unieleze, mata sallama ar-rasul, ni kipindi gani mtume alipata amani, alisalimika? Wasahbahu, na masahaba zake, watabi'una lahum ala al-ihsani, na wale waliwafuatia kwa wema, wakamfuata mtume na masahaba zake kwa wema, lini walipata salama? Min jahilin, kupigiwa kelele na watu wajinga, wa mu'anidin, na kupaniwa vita na wale kupigiwa vita na wale wenye kuwapinga, wa munafiqin, na wale wanafiki, wa muharibu bilbaghi, na wanaowapiga vita kwa chuki tu. Waliacha lini? Umeelewa? Mtume wetu alisalimika lini na maneno ya wajinga? Jawabu, hajasalimika. Sawa sawa. Alisalimika lini na maneno ya wanafiki? Hakusalimika. Lakini pia alisalimika lini na wale wapinzani wake, muanidin, waliokuwa wakimpinga? Hakusalimika, waliendelea kumpinga. Lakini pia wa muharibun bilbaghi wattughyan, na wale waliokuwa wakimpiga vita kwa chuki tu na uadui, hawana chochote. Jamani, mukadara analingania batili ni haki, fujo ya nini? Hatutaki tu. Hawa vita yao haiishi mpaka unakufa. Sasa kama hawa ndio walokuzunguka, wajinga, wanafiki, maadui wasiokuwa na sababu, mtume hakusalimika nao, masahaba hawakusalimika nao, tabi'i hawakusalimika nao, utasalimika wewe uliyepita njia yake? Ndio asema Ibn al-Qayyim, watadhunnu annaka warithun lahum, hivi wadhania wewe uweza kuwa mrithi wao? Hivi wadhani kwa mtazamo huo wewe waweza kuwa mrithi wa mtume na masahaba zake na tabi'i? Wama dhukta al-adha fi nusrati ar-rahmani, alafu hujaonja maudhi katika wewe kunusuru dini ya Allah na sunna za mtume wake? Wadhani utaweza kuwa mrithi? Kalla, ondoa fikra kama hiyo kwenye mawazo yako, haliwezekani. Wala jahatta haqqa jihadihi, wala haujapigana jihadi ya kweli, la biyadin wala jahatta haqqa jihadihi fillah, wala hujapigana jihadi ya kweli kwa ajili ya Allah, la biyadin wala bilisani, si kwa mkono wako kuandika wala kwa ulimi wako kusema. Midamu unaogopa maneno ya majahili, midamu unaogopa maneno ya wanafiki, midamu unaogopa maneno ya watu wenye chuki zisiokuwa na sababu, basi huwezi kusalimika. Umeelewa maneno ya Sheikh Ibn Qayyim? Umeelewa? Mko wapi? Ghuraba, mwageni, mwataka muwe watu wa sunna bila kutikiswa, bila kusemwa? Hasha wakalla, haiwezekani. Kwa sababu kuna watu wajinga, hoja yao kubwa, nimezaliwa mwaka 24, 1924, nimekaa na mashekhe wakiomba dua inajibu pale pale. Haya sikuyaona, haya ya kwenu nyie watoto sijayaona. Nimesafiri nikaenda Uarabuni nikazunguka, hivi mnavyofanya nyie sijaona. Hii dini imekuja nayo nyie tu. Mwana hoja ya kijinga hiyo. Hizo ndio hoja za dini za kijahilia. Sasa hawa ni majahili. Mifano yao, shekhe fulani baba, mama mjomba, tangu zamani, tangu nazaliwa mpaka naota mvi kichwa kizima mtoto, uogopi? Hiyo ndio hoja kashamaliza. Usimuulize aya wala hadithi. Maana dalili yake ni shekhe kanena. Aliposema shekhe wake ndio dalili yake. Huyo mweke pembeni. Halafu kuna mnafiki. Kama uko naye kumbe anakula kisogo. Mnafiki. Anakudhihirishia mtu wa sunna halafu kumbe bonge la mzushi. Na kupindukia hilo. Kazi yake ni kuharibu mambo tu. Kila mkipiga hatua mnaanza alifu. Mnaanza mwanzo. Huyo naye yupo halali. Halafu kuna yule muanidi. Yeye ni mpinzani, yuko wazi kabisa na wewe unamjua. Anapambana kutangaza uzushi na anapambana na wewe unaitangaza sunna. Huyo yuko wazi. Na anaahidi atapambana mpaka anakufa kutetea mila ya wazee wake. Huyo yuko wazi. Halafu kuna yule muharibun bil baghi wat tughyan. Yeye hana sababu yoyote, akupendi tu. Lakini anaekti na yeye mwana sunna. Anajiekti na yeye ni mwana sunna, ajifanzisha. Sisi wote tunapenda sunna, lakini sio hivyo. Ala. Sio hivyo vipi? Kwani tumefanya nini? Tumekushika mkono, tunasema tu sisi kwamba dini itaka hivi. Nyoka baba, acha ujanja ujanja kwenye dini. Huyu ni muharibun bil baghi wat tughyan. Hana zaidi ya chuki tu yeye. Ni chuki tu. Kuna watu wajiita masalafi. Wajiita masalafi? Unajua maana yake wewe hilo neno? Sasa kuna watu wajiita Waislamu. Wewe utakuwa mzima wewe? Mwashenelewa vizuri? Sasa wewe usiogope. Usiogope kutembea kifua mbele kwa sunna ya Mtume. Siku moja tumeswali msikiti mmoja na mashehe wangu. Msikiti wa wazee. Mzee mmoja akambana shekhe. Shekhe omba dua. Hapana shekhe endelea. Shekhe omba dua. Mpaka akamtonyeje. Shekhe omba dua bwana. Msikiti mzee wakamgeuzia kichwa. Ha? Huyo anapiga kelele shekhe fulani. Ikabisha Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Atakhafu min dhubab. Waogopa nzi. Shekhe kano mikono. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Ah, yote wale bila mtazama. Mzee, nzi wamekutisha. Unaogopa macho ya maiti? Kafa kwa bahati mbaya akatoa macho, wewe muogopa. Hawezi kumfanya kitu huyu. Ila nikaja kufurahi siku nyingine nilikuwa na shekhe mwingine. Tumekaa kwenye hafla moja, jamaa akapiga Fatiha, afu yule bwana akafanya makusudi akamtazama hivi. Kamtolea uso hivi. Shekhe mwenzake mkubwa kamfanyia kusudi tu. Jamaa mmoja aka Shekhe, mbona wewe husomi? Akambia soma nini? Kwani hujasikia watu wameambiwa Fatiha? Kwani wameambiwa Fatiha maana yake nini? Yule shekhe si anajua. Yule alipiga fara. Shekhe, hebu subiri, mtaongea baadaye. Kaendelea akamaliza kwa mbadu akamaliza. Sasa wakaanza maneno sasa. Sitwasikilize sasa. Aha. Kwani wewe hukuelewa mtu akisema Fatiha maana yake someni alhamdu? Akamwambia kwa lugha gani? Kwa lugha ipi? Kiarabu. Fatiha ni Kiarabu. Maana yake someni alhamdu. Kiarabu cha wapi hicho? Sheikh, unasoma kitabu gani hicho kimeandikwa Fatiha someni alhamdu? Umepata wapi wewe? Kwa uzani gani itakuwa Fatiha someni alhamdu? Iko wapi? Sasa shekhe alipona watu wanaanza kuongezeka kusikiliza, ikabidi akatishe mazungumzo. Tatizo lenu nyie mawahabi wabishi, mada imebadilika. Amba unaenda wapi shekhe? Hatujafika huko. wewe umeniambia Fatiha maana yake someni alhamdu. Nimekuuliza ni Kiarabu au lugha gani? Sema Kiarabu. Kiarabu cha wapi? Labda cha kwenu Usukumani huko ama wapi? Tujue. Mazungumzo yakaishia pale na wengine wakaanza kukasirika. Msiwe mnakuja kama hamtaki msiwe mnakuja. Kwani umetuta wewe? Tumemwita, tumeitwa na mhusika. Yaani kuna vile vitu vya makusudi. Sasa hawa watu ni watu ambao wanaweza kukupika tu mzigo, unajua. Huyu jamaa hawezi kusoma. Hebu pige. Chee, tupigie fata hapo. Waza kuhangaika. Sasa. Sheendelea. Sheendelea. Sifanyi. Bas, خلاص. Ila ni kazi kidogo. Ni kazi kidogo. Yataka umjue kama yule maiti. La tawhashanna ghurbatan baina alwara fannasu kal amwat fil hisban. Ukimwelewa hivyo basi utachukua mfano kwamba hata yale majini yaliokuja usiku kwa Ibn Mas'ud ndio mfano wa hili. Nikikaa hapa halingusi. Au hamjaelewa? Simnaambiwa wao huko misikitini kwenu? Usiogope. Shoomba dua siombi. Hivyo. Kwa lugha nyepesi ya adabu endeleeni. Omba tu siombi, endeleeni wenyewe. Mimi sijamaliza za kwangu. Tuendelea wapi? Bado nafanya tasbih, nitaomba dua tena. Sijamaliza tasbih zangu, niombe dua nini? Sumoja mmoja akanambia. Kanifanyia makusudi tu. Akafikiri labda mimi nitakuwa naogopa nzi. Akanipima upepo. Imejaa hii chungu au iko nusu. Kumbe walolea walikuwa hivyo pia. Walikuwa na msimamo, tukajifunza kutoka kwao. Sasa watu wanaswalia jeneza, mimi niko mbele pale. Siomba dua. Anataja kwa jina. Shaka Bakari omba dua. Akafika kitaja jina, mimi nitaona haya kwa zile nzi ziko mbele yangu. Nikamwambia wasil. Maana kiendelea mwenyewe huko. Sasa mwambie Kiarabu, atajua mwenyewe atafsiri ama akae kimya. Watu wanashangaa. Wasil ndio nini? Akabadilisha, akamchaka, akamkanyaga mwenzangu mmoja. Chef fulani omba dua. Yule akatepeta. Rabbana taqabbal minna innaka. Simama shekhe. Kif haythu waqafa alqawm. Simama aliposema wanaume. Waqul bima qalu. Sema waliyosema. Wasluk sabila salafuka salih. Ipite njia ya wema wako waliokutangulia. Fa innahu yas'u kama wasi'ahu. Haya maneno ya wema wako waliokutangulia. Kwa hiyo kusimama kwenye sunna sio jambo la mchezo. Nieleweka vizuri? Allah tuwafikishe na tuthibitishe katika hilo. Niache nafasi kama kuna swali moja ama mawili, insha Allah Taala tukija katika wiki itakayofuatia tutakuja kuanza manhaju talaqqi wal istidlal 'inda ahli sunnati wal jamaa. Manhaji ya kuchukua dalili, manhaji ya kuchukua hujja katika dini yetu ya Kiislamu. Watu ahli sunna wanachukua wapi dalili zao? Na watu wajifundisha dini yao. Nieleweka vizuri? طيب itakuwa ni kipindi kitakachofuatia katika Ijumaa itakayofuatia, na leo tuishie hapa. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. طيب kuna mtu ana swali au niuze? Kama hakuna basi mimi nimepanga alwara viumbe, alwara viumbe.